Kom, sæt dig ned, mens jeg fortæller dig, at du er det bedste, der er sket for mig. Alt hvad jeg drømte om, det har jeg her. Og hvem kan ønske mere? Det er det, jeg altid har sagt. Jeg er vel nok en heldig fyr. Det er næsten som et rigtigt eventyr, at jeg skulle møde sådan en pige som dig. Der må være held ved mig. Jeg skør, behøver jeg sige det, så skør, så skør man kan blive det. Men ærligt talt, jeg kan lide det. Endnu er tankerne fri. Det er klart min fantasi vågen og livlig, og al min tvivl utilgivelig, for du er helt ubeskrivelig. Forstår knap selv hvad det er, men det føles mere og mere. Det er det, jeg altid har sagt. Jeg er vel nok en heldig fyr. Det er næsten som et rigtigt eventyr, at jeg skulle møde sådan en pige som dig. Der må sagt, der er ingenting som